У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра кніжныя навінкі. Творы вядомага на падляшшы беларускага паэта Віктара Шведа цяпер можна не толькі чытаць, але і паслухаць. У «Беластоку» прэзентавалі аўдыёкнігу «Гэты свет мяне зачараваў», выбраная з паэзіі Віктара Шведа. Творы Шведа чытаюць падляшскі літаратар Міхась Андрасюк і малады артыст Пётр Шыкоўскі. На дыску знойдзем таксама вершы ў выкананні самога аўтара Віктара Шведа. «Мая маленькая айчына, мой беластоцкі родны край. Тут басанож стаптаў сцяжыны, што праляглі праз поле гай. Цаніць тут навучыўся працу, гамонку шчырую народ. І не магу цябе я страціць, ты даражэйшая штогод». Ёсць зацікаўленне, што людзі цікавляцца маёй творчасцю. І гэта мяне цешыць і забавязвае, каб у далейшым яшчэ пісаў. І пішу у далейшым яшчэ верш. Не спадзяваўся, што дачакаюся яшчэ таго часу, што будуць не толькі людзі чытаць, але і слухаць. Выплыў з вадзяной прасторы жоўты месяц залацісты. Выкупаўся ў цёплым моры, вось і стаў крыштальна чысты. І завіснуў у паветры, быццам лямпа Аладдіна, заглядае ў мора светлы і цікаўны, як жанчына. Заблішчэлі зор каралі, астывае пляж да ранку, і ціхутка мора хвалі зашумелі калыханку. Міхал Андрасюк, літаратар, выканаўца вершу Віктара Шведа. Што было складанага, калі чыталі гэтыя вершы? Як не дзіўна, не было складанасцяў. Я даволі доўга рыхтаваўся, перачытваў раней гэтыя тэксты. Калі зайшлі ў студыю, амаль без дубляў усё запісалася. Атрымліваецца так, што гэты свет вершаў Віктара Шведа, ён мне не чужы, ён мне знаёмы. Гэтыя абразкі, запісаныя словам, я іх проста бачу, гэта абразкі майго дзяцінства, маёй ранняй маладосці. І я гэта толькі проста так выкінуў з сябе словам, голасам. Ганна Кандрацюк-Швярубская. Творчасць Віктара Шведа ідзе разам з такім сучасным пераказам. Я памятаю, як была прыемна узрушана, калі пабачыла яго творы, якія высвятляліся ў гарадскіх аўтобусах. Зараз маем гукавую кніжку. Гэта ёсць падарак для ўсіх людзей, якія едуць у наваколе Белавіскай пушчы. Калі чалавеку ключыць гэты гук, то будзе мець такое фізычнае жаданне заехаць у мора і дакрануцца фізічна да краявіду, адкуль паэт родам, бо думаю, што гэта ўсё спалучаецца. Бożena Bednarek, jestem sekretarzem Stowarzyszenia Szukamy Polski, które napisało ten projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, a przy okazji jestem koordynatorem tego projektu i reżyserem nagrań. Wiktor Szwed, ponieważ jest wspaniałym poetą, jego poezja jest specyficzna. To jest poeta, który mówiąc o literaturze pięknej, używa właśnie pięknych, estetycznych form. Wiersze mają rymy, mają piękną intonację, brzmią pięknie po polsku, brzmią pięknie po białorusku. Kiedy nagrywałam, kiedy reżyserowałam dźwięk i słyszałam język białoruski, miałam wrażenie, że po białorusku brzmią piękniej. Mimo tego, że ja na co dzień nie używam tego języka, nie znam, to stwierdzam, że ta melodyjność jest nieprawdopodobna. Ale i tak wielki wysiłek i wielka zdolność pana Wiktora Szweda, że potrafi własne wiersze przetłumaczyć na inny język, zachowując sens, ale jednak robiąc to inaczej, czyli jest wybitnie wyczulony na słowo, na dźwięk, przy okazji przemiły człowiek. Гэта першае выданне такога кшталту ў спадчыне Віктара Шведа. Ягоныя вершы агучаныя па-беларуску і па-польску, што і робіць гэты праект унікальным для беларускай культуры падляшша. У хуткім часе аўдыёкніга «Гэты свет мяне зачараваў», выбраная з паэзіі Віктара Шведа, з'явіцца ў буйнейшых бібліятэках Польшчы, а таксама ў Гародні і Вільні. Аўдыёкнігу можна будзе спампаваць і з інтэрнэту.